Abbiamo le scelte. Jongens, het vorige recht is op. Was het lekker? Helemaal goed. Dat is een applausje voor de keuken. Dit hebben mensen allemaal zelf gemaakt. Vanaf 8 uur 's ochtends waren ze hier aan het werk om dit voorgerecht te maken. Dus al die keukenvrijwilligers, helemaal super bedankt. Dan wil ik je alvast warm maken voor wat we allemaal na het hoofdrecht, na het toetje gaan doen. Dan komt er namelijk, wat mij betreft, een van de leukste programma-onderdelen van het Open Huis, namelijk het Uur van de Amateur. Ook jij kan hier dan een gedicht voordragen, een lied zingen, een mop vertellen, alles kan. Hier, op dit podium, voor 800 mensen, hier, van 7 tot 8. En als je dat wil, kom je na het eten, na de koffie, kom je even hier, kom je bij Ingeborg, die heb je net gezien, die heeft dat testverhaal voorgedragen. Ik kom je even aan, hartstikke leuk, we hebben al een paar kandidaten. En wat ik dan nu wou doen, is dan kunnen we met het hoofdgerecht beginnen. Dus de tafelhosts kunnen bij de uitgiftepunten, ze weten welke dat zijn, kunnen ze het hoofdgerecht ophalen. Eet smakelijk verder.